Tak pomyślałem, to na uspokojenie po tym, co wyprawiał na antenie zespół Jet. Doom metal, tak, jasne. To po prostu fajne, fajne rockowe granie. Witch Mountain, zespół ponad 20-letni. Płyta nosi tytuł Witch Mountain po prostu i któraś to jest już płyta w dyskografii. Dobrze, jeszcze jedna duża nazwa, a potem też zmienimy mocno klimat. Nowy album zespołu Spock's Bird właśnie się ukazał. Neil Morse jak zawsze przy mikrofonie i to on prowadzi ten zespół od lat, wielu, wielu już. Płyta, no dobrze, powiem to, jak dla mnie przekombinowana, w związku z czym wybrałem ten najbardziej przyjazny utwór. Right before your eyes. Spokesbird, czyli zespół Nila Morsa. Od 92 roku nagrywają, to jest 13 album studyjny, nosi tytuł Noise Floor. Dwa krążki w jednym pudełku. Dużo muzyki, dużo trudnej muzyki, ale są tacy, którzy za tą muzyką przepadają. Ja wybieram ten najłagodniejszy utwór na całym dwupłytowym albumie. Na zegarze kwadrans po godzinie 5. Wracamy za moment. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. A teraz na antenie multiinstrumentalista z całkiem dużym doświadczeniem, bo pierwsza płyta wydana w 2002 roku. Wprost z Australii, z nowego albumu Xavier Rudd. Forefathers sharing their stories, sharing their traits as we tread, and it's you I see. When I close my eyes, coming down slowly, wings open wide, my angel love, the one I've waited for, whispering softly to the depths of my soul, this is love. Space and time, the old man's voice inside, showing me slowly from the vision of your smile, and it's you I see. When I close my eyes, coming down slowly, wings open wide, my angel love, one I've waited for, whispering softly to the depths of my soul, this is love. Thank you. beneath these old gum trees, hand in hand it will be forever, you and me, you and me, beneath these old gum trees, hand in hand it will be forever, you and me, you and me, beneath these old gum trees, hand in hand it will be forever, you and me, you and me, beneath these old gum trees, hand in hand it will be forever, you and me, you and me, beneath these old gum trees. Te fantastyczne dźwięki dodatkowe. Xavier Roth. Gdyby czytać jego biografię, to znalazłoby się miejsce i dla Holandii w jego rodzinie, i dla Irlandii, i Szkocji, i Aborygenów również. Australijczyk za 3 dni obchodzi swoje 40. urodziny. Dyskografia długa. Długa, długa. Multiinstrumentalista, bo i saksofon, i perkusja, i harmonijka, i klarnet, i gitara oczywiście też. Xavier Roth. Piękna płyta do zasłuchania. I mam nadzieję jeszcze dzisiaj przed godziną 6 do tego albumu wrócę. A teraz wracam do artysty, do Brytyjczyka, który pojawił się przed tygodniem po raz pierwszy. Charles Watson. Never seen so many swimming pools drained. Only ever tried my keys in this one lock. Flamingos, this time of year is kind of strange. We found our rhythm huddled here, just like seals on a rock. And it reminds me of nothing I've ever seen. The big wheel is turning and we're protecting the 18th green. In the tapestry, in the tapestry, whose cars stand up to you when you get baritone voices. You practice your signature all day. You've got your Machiavellian choices. You lease a soft top from a man out in LA. And it reminds me of this thing that I once read. Charles Watson, członek duetu Slow Club, jego debiutancki album. Słuchaliśmy tej płyty przed tygodniem. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać jeszcze więcej, ale jak zawsze znowu się nie uda. A to nawet jest cytat z Hydrozagadki, prawda? A jak będzie następnym razem? Znowu nam się nie uda. Dobrze. Frog Eyes. Ktoś powie, słyszałem kiedyś tę nazwę. Tak, można było tę nazwę przy okazji pierwszej płyty naście lat temu usłyszeć. Tym razem płyta już numer 13 w dyskografii. Ładna płyta, przyjemna. Posłuchajmy chociaż 4-minutowego fragmentu. Tylu lat i tylu płyt nie zdobyli jakiejś szczególnej popularności na dużym portalu społecznościowym. 1830. Ale to pewnie przez ten głos zbliżony do Petera Hamilla i muzykę nie najprostszą w odbiorze, ale to sprawia, że zespół stał się wyjątkowy i rozpoznawalny. Frog Eyes z najnowszego albumu, który nosi tytuł Violet Psalms. Następna artystka to już przedstawiać... Albo inaczej, przedstawiać muszę, ale opowiadać o niej nie powinieneś. Za moment nowy album Nico Case. God is not a contract or a guy. Specified tie. You cannot time its tables. It sets no glass or gables. God is a lusty tire fire. Its bristle scrape and strike the stage. Rock, paper, scissors. Rage at mercy on the natural. My voice is not the liquid waves, the perfect rings round a heron's legs. My voice is straight garroting wire, a stolen mile of fingerprints, peeled up quiet from the dunes, captured and re-spooled as ruin to be used at a different time. Fracture of shin bones lust, pounding barefoot ground that lifts you up and sets you just at sorrow's waterline. I drape you on tomorrow's plate, fairest metal, marrow spilling, not yours but mine. I'm an agent of the natural. A mess. I'm a wilderness, yes, the undiscovered continent for you to undress. But you'll not be my master, you're barely my guest. You don't have permission to take any pictures. Be careful, the natural world. Nature can't amend its way. The storm, she still cries for days. Have mercy on the natural world. Jeżeli taki utwór wybierany jest na singiel promujący, to chyba był pierwszy singiel zapowiadający ten album, to w środku muszą dziać się dziwne rzeczy. Hell On to tytuł utworu i tytuł płyty, która ukaże się 1 czerwca tego roku. Nicole Case wraca z nowymi nagraniami. Na razie znane są 3. Ten, którego słuchaliśmy, utwór Bad Luck, który mam wrażenie mógł pojawić się na antenie trójki. I 3. Na pozycji 5 w tym 12-utworowym zestawieniu. Duet z artystą, którego też dawno nie słyszeliśmy, ale jest też artystą, którego zawsze poszukuję i którego sprawdzam, czy coś nowego się pojawiło od Marka Lanegana. Nicole Case, Mark Lanegan i utwór 5 z albumu, który ukaże się w czerwcu. Waited too long to write this down. The startling sensation is fading. The sweet, sweet burn of the first drink of the night underage. Knowing that you're gonna get away with it. You were a good man before you knew it. And I'm not vain enough to think that I'd have been good for you if I'd stayed. In the current of your life, I was an eyelash in the shipping lanes. And now I'm so scared about mystery. I fear I smell extinction in the folds of this Novocaine age coming on. I miss the smell of mystery. Reverb leaking out of tavern doors and not knowing how the sounds were made. So I left home and faked my ID. I fucked every man that I wanted to be. I was so stupid then. Why should mystery give its last name? Maybe I'm afraid, but it's not your fault. Maybe I should go home alone tonight. Baby, I'm afraid, but it's not your fault. Maybe I should go home alone tonight. Go. Those 30 garbage miles making wet cigarette butts and used tires to be poor as the anchor that makes us so sure. Your sandy voice across my brow, you haven't aged a day. Is it because you took a shortcut that makes people say you're crazy? Is it true? You're a time traveler, you. Is it true? I've seen crazy too. Well, can it be a comfort between us? Because I never want to know for sure. Baby, I'm afraid, but it's not your fault. Maybe I should go home alone tonight. Baby, I'm afraid, but it's not your fault. Maybe I should go home alone tonight. Instrumental over the bridge. In a pale town where excitement is a yellow curb, My dream awake leaps through my window from the highway. You turn my head and set the brake too late. Release the tears and metric tongues. The crash comes, comes, comes. It falls down my public face. Behind the reservoir of collarbones. Forms two private lakes, lakes, lakes, lakes. Baby. Filling prophecies, don't even have each other. Not that we would ever get away with it. Nicole Case i Mark Lanegan z albumu, który ukaże się 1 czerwca, czyli za tydzień. Tak, to już za tydzień. Jeden mail od pana Sebastiana. Zostawiłem włączoną trójkę w moim telefonie. Podczas snu zacząłem śnić o czymś pięknym, a to dzięki utworowi w pana audycji. Wstałem szybko po przebudzeniu, aby jak najszybciej włączyć komputer, żeby znaleźć ten utwór. Zdążyłem odnotować nazwę artysty, ale niepoprawnie. Wiem tylko tyle. Xavier Roth, bo tak usłyszałem. Xavier Roth. Xavier jak Xavier, Roth jak wzdręga, taka ryba. A, to będzie piękne nagranie. On my feet. Walk away from all that you know. Walk away, you know you're wrong. Walk away, you know you're wrong. And I've seen people holding on to something, smiling with alone. And you, I see something so familiar. Oh, my dear friend, so nice to have you home. This all seems unreal, just how far we've come. Look into the mirror, not sure who I am. Jeszcze jeden mail, jeszcze jedna wiadomość od Państwa, jeszcze jedna wiadomość napisana. Storm Boy to nowy album Saviera. Płyta składa się z 12 odcinków, ukazała się wczoraj i chciałbym Państwu jak zawsze chciałbym Państwu pokazać więcej z tego albumu. Cieszę się, że takie płyty do nas trafiają, cieszę się, że mogę je Państwu pokazywać. To radość jest i przyjemność wielka, by z taką muzyką obcować. Już, koniec gadania, został nam Jet 1. Do usłyszenia. Zaczynaliśmy Australią, kończymy Australią. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, kłaniamy się w pas i mam nadzieję, no jak mówi Wojciech Mann, jak wszystko dobrze pójdzie, to usłyszymy się za tydzień.